तुम्हारे हुए, लेकिन हमारा है क्या? चेहरे पे रौनक सी रहने लगी है, खुद को सवारा है क्या? बोलो तुम बुलाते नहीं हो, तुमको सहारा है क्या? हम भी तो जाने सब कुछ, हम भी समझे इशारा है क्या? मेरे कपड़ों तक में तेरी खुशबू बस गई है, हमको चाहने वाले चाहत तेरी डस गई है। You've been drinking सुबह तीन तक, तुमने दुनिया है देख ली। हम मर्द हैं असूल वाले, will get you home safely। पर आगे बढ़ गए हम तो पीछे रह गए पीने वाले, कुछ भी टेढ़ा करते नहीं है जैसे लंबा जीने वाले। दिल ने छोटे काफी खाई, थक गए जख्म को सीने वाले। अब कुछ जुर्रत करते नहीं है चौड़ा रखने सीने वाले। सोचू ज्यादा सर बढ़ाए, बात के दुबिन हड़बड़ाए। पास किसके लगाम तेरी, कौन तेरा सर भराए? मंजिलें पहाड़ों पे गिर पड़ाए पर चढ़ाए। एक तरफ जनून मेरा, एक तरफ तो घर खड़ाए। चूज करना लूज करना, रात जागे स्नूज करना, हैश चलता बूज करना, जो भी हो वो मूड करना। छोटे दिल की दीवारें जब जी हो आ जाओ कूद करना। प्यासे दिख रहे हो चुप करके बस ढूंढ भरना। शहर के जाने माने हमको पड़ती रहती ताली, हमने चेने इतनी पहनी अपनी गर्दन कर ली काली। घड़ियां काफी जूते काफी, हमको सजती नहीं है बाली। बाप की नजरें ऊंची फखर से, अब कोई पड़ती नहीं है गाली। मेरा शहर गवाह है, मेरा शहर सगा है, मैं शहर की कस्में खाता, मेरी यही वफा है। हमने दे दी आधी सांसें जैसे फर्ज हमारा, अब उर्दू रैप पूरा करता हर एक कर्ज हमारा। अब मौत और गाने काफी, लिख चुका हूँ गीत ऐसे, फलसफे फसाने काफी, सोच लिखूं मजीद कैसे। ये मेरा जुनून है, बन गई उम्मीद कैसे? हर दिन अच्छे खाने होते, हर दिन होती ईद जैसे।